الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. صدق الله العظيم. سورة أنعام ومسيبارة آیت نمبر 11، 12، 13، 14، 15، 16. سورة انعام آیت نمبر 11، 12، 13، 14، 15، 16. د دین مخکې سبق کې الله پاک پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته فرمایل چې ته د مکې د قریشو ته ووایا، که په دلایلو نه پوهېږې، الله د عقل نه خلاص کړی یې، نو سترګې مړندې نه دي. تاسو چې د مکې نه د تجارت په غرض روان شي او شام ته ځې، یمن ته ځې، نو په دې لارو کې تاسو ته ورانې آبادې ښکاري، کندرات ښکاري. د هغې مخکې قومونو هغه باقیات، هغه معذب ځینه، هغه تاسو په دې خپلو سترګو وینئ. نو که عقل م نشته، نو الله وایي ما سترګې درکړي دي، دغه کندراتو ته وګورئ، دغه معذبو ځینو ته وګورئ، دغه معذبو خلکو ته وګورئ، د هغې نه عبرت واخلئ. دوی د خپلو پیغمبرانو نافرمانی کړې وه، استهزاء کړې وه، دین پورې ټوکې مسخرې کړې وې، الله نیست و نابود کړل. دغسې به الله تاسو هم نیست و نابود کړي که تاسو د خپل پیغمبر مخالفت کړئ. نن سبق کې الله پاک بیا ورته فرمایي چې ګورئ، دا سیر و سیاحت، دا صرف د تجارت په غرض مه کوئ چې تاسو روان شئ او لاړ شئ خپل تجارت وکړي، یا د تفریح د تبې دپاره، د نفس د خوشحالولو دپاره تاسو دا سیر و سیاحت مه کوئ. الله پاک فرمایي د عبرت دپاره سفر وکړئ، د مختلفو علاقو سیر و سیاحت وکړئ چې تاسو د هغه علاقې نه عبرت واخلئ. وګورئ هغه علاقه کې هغه مسمار، هغه روان محلات، هغه باغونه، هغه غټې غټې قلاګانې د هغوی، هغه ښارونه، د هغې نه تاسو عبرت واخلئ. د علمي مقاصدو دپاره وکړئ، دا یو تاریخ دی چې د هغې نه تاسو څه اخستئ، څه نتیجه ترې واخلئ. د خپل ځان اصلاح وکړئ د هغې په ذریعه باندې. نو دغه سیر و سیاحت چې تاسو په دغه نیت باندې کوئ، نو هغه به موجب د ثواب وګرځي که تاسو ته پرې عبرت حاصل شو. عزتمندو، زموږ دپاره سیر و سیاحت د مسلمانانو لپاره په دغه نیت باندې، د تفریح د تبې دپاره سیر و سیاحت ناجائزه ده د نفس د خوشحالولو دپاره د لهو لعب دپاره او د علمي مقاصدو دپاره د عبرت اخیستو دپاره د خپل نفس د اصلاح دپاره تاریخ کتو دپاره سیر و سیاحت دا باعث د ثواب دی او یو مستحب عمل دی د دوی ته خدای پاک وایي چې تاسو عبرت واخلئ سیر و سیاحت وګرځئ وګرځئ دغه مخکې خلکو حالات معلوم کړي وینه په خپل سترګو قل اوایا وته پیغمبر سیرو فی الارض وګرځئ په ځمکه کې سیر و سیاحت وکړي ثم انظروا بیا وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین څنګه شو هغه انجام د دروغجنو خلکو تکذیب کوونکو خلکو چې خپل پیغمبرانو نافرمانی کړې او ګورئ تاسو به د الله د وروستو آیاتونو کې ورته الله فرمایي پیغمبره دوی ته ووایا چې تاسو د دغه خدای فرمانبرداري ولې به نه کوئ د هغه د پیغمبر تابعداري به ولې نه کوئ د هغه حکم به ولې نه منئ د هغه قدرت ته خو وګورئ د هغه خدایۍ ته خو وګورئ دې ځمکو آسمانونه او دې ځمکو آسمانونو کې چې څه دي دا ټول تاسو اقرار کوئ چې دا د الله پیدا اوښ دی د دې نه ستاسو انکار نشته یو خدا او دویم دا چې ګورئ الله پاک خپل ځان باندې رحم لازم کړی دی تاسو باندې الله خپل رحم کوي تاسو کفر کوئ نافرمانی کوئ شرک کوئ باوجود د هغې نه الله تاسو سره د رحم معامله کوي یو ورځ یې تاسو له روټۍ درنه کړي د مسلمانانو نه د الله د خوښو بندګانو نه تاسو له ښه رزق درکوي ښه پیزار ښه جامې درکوي ښه ژوند یې درکړی دی ظاهري د دنیا نو بیا تاسو ولې د هغه حکم نه مني الله دومره مهربانه ذات دی چې هغه تاسو سره داسې د رحم معامله کوي په دې دنیا کې او تاسو د هغه مخالفت کوئ هغه سره دشمني کوئ د هغه حکم نه مني نو الله پاک فرمایي د قیامت ورځ خو را روانه ده بیا به ماله راشي بیا به زه په تاسو باندې رحم نه کوم په دې دنیا کې خو د باندې رحم کوم دا مې په ځان باندې لازم کړي دي خو بیا په آخرت کې به په تاسو رحم نه کوم قل اوایه ورته یې پیغمبره لمن ما فی السماوات والارض د چا دپاره دي هغه لمن د چا دپاره دي ما هغه فی السماوات چې په آسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې نو ای پیغمبره هم ته ورته ووایه تو په خپل جواب ورکړه ځکه جواب ته په خپل ورکړه چې د دین د دین انکار نشته قل او آیا وته پیغمبر لله دا هر څه د خدای كتب على نفسه الرحمه لازم کړی دی په خپل ځان باندې رحمت تاسو باندې به الله خپل رحم کوي په دې دنیا کې د باندې رحم کوي او که مسلمانان شوئ د الله تابعدار شوئ نو هم د باندې د دې دنیا رحم کوي او هم به د باندې آخرت کې رحم کوي لکه څنګه چې وکړه مسلمانانو الله څومره رحم کوونکی ذات دی په خپلو بندګانو هغه که مسلمان دی او که هغه کافر دی د الله بنده دی الله خپل بندګانو باندې ډېر مهربانه دی د کافرو له رزق ورکوي ژوند دی ورکړی دی د الله دا څومره کائنات او مخلوقات دي که دا مسلمانان ته فایدې اخلي نو دا کافر هم ته اخلي دا هواګانې دا یخني دا ګرمي دا د الله نعمتونه څومره چې دي د دې نه ټولو اوس یو مسلمان هغه به څنګه الله محرومه کړي او مسلمان له الله ولې نه ورکوي چې کافر له ورکوي مسلمان له به هم ورکوي خو الله پاک کافرو ته وایي ګورئ تاسو خو زما نافرمانه یې تاسو له درکو تاسو زما احسان لږ زیات ومنئ زما هغه خوښ بندګان نیکان او صالحان خلک هغوی له دنیا ورکوم خو دومره فراخه نه ورکوم او تاسو له ډېره فراخه درکوم ای کریمی که از خزانه غیب گبر ترتا وظیفه خورداری دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری غرغر ظالمان دو دنیا اغوی لیا اللہ ترے زفوات کی دیر سخی زاد نا دوستان بسنگا ہیر کی خام خواب دوستان علوار کی ازد من و اللہ رحم اغا دیر زیاد تی پخپلو بندگان خدا مسلمانان دا اللہ خوخ بندگان نیکان خلق تاغوی دا دنیا لگا کم ای دا دنیا نعمتون اولا اللہ کم مستوی تکالیف و پریشانے پی لگا دیر را ہوئی عزت من دو داغی او وجه دا او وجه دا دا چه خام خواد دوین گناهون کی کمی بیشی دا دوین اوشی اس اخیرت تخو اللہ دا خپل بندگان نیکان صالحان صفا وقتل غواری چه اللہ خپل زان تا غواری نو صفا کئیه چه صفا شی ذکر دیو دعوت لسری زی یو خم مجلس تا زی د یو علاقې ملک او خان سره او بادشاه او وزیر سره ملاوي نو خلک ځان صفا ستره کي د بادشاهانو بادشاه سره چې مونږه ملاويږو هغه لوی ذات سره چې زمونږه ملاقات کي الله مونږه غواړي چې تاسو راشي نو الله به مونږه ګنده ځان ته غواړي په دې دنیا کې الله مونږه صفا کي زمون سمر گناهونه چی بی آغا اللہ ختم کی او انزی انا با منگا خپل زان تقواری اس گناهونه خوا منگا کری بی نو چی اللہ هم زان تقواری نو خام خالق تکلیف پریشانی غمونه براولی چی دا گناهونه را لعو انزی نو قبر تا چی مسلمان زین صفا زی دا غا تکالیف و پریشانو دا وی او دا مولی کلی ری کتابونو کی وی پسلو رم اسمان کی و دو فرشتی ملاوش یو فرشته د بل نه تپوس کوي کم خوا ده هغه یو ورته وایي الله راته ډېر عجیبه حکم را کړی دی وایي څه حکم یې درکړی دی وایي الله راته حکم کړی دی چې لاړ شو فلانکې علاقه کې فلانکې سړی دی یهودي دی کافر دی اخري سلګې دی زنکدنې دی مئی تیزل شوید دا خواهشی پورا کرد دا ارزین چی میان چی اغت اخری اغت ملوشی اغت بلی تیوی تسکی تچه تروانی وی ما تا دا اللہ و طرف حکم دی پا فلانکی علاقه کی یو مسلمان دا اللہ یو نیک بنده اغا وفات کی جی اخری سلگی دی دا زیتون تیلو تیزل شوید خواهشی شوید خواکی و سر پرات دی او الله ما ته حکم کړی چې شابه او منډه ووه چې دا تیل دې جبې له یو نشي چې دا خواهشي پوره نشي دوی دواړو فرشتو منډه کړې هغه یوه فرشته لاړه او د هغې یهودي علاقې ته او هلته میان په هغه سیم کې نو د هغه ځای نه چې دی نو د بل ځای سیم میان یې راوشړل دې خوا هغه علاقې ته او خلکو میان ونیول او هغې کور ته د هغه مایې سمدستي راورسېد داغه خواهش و زرزر والا کول و کور والا پوخ او وی خواهد اغه بل فرشته داغه مسلمان کور ته لاړه خوا کی و سره د زیتون تیل پراتو اغه دا سلا سوق دو چې دا تیل راوالی او اخری فرشته دا سی په لاس باندې دیکه ولا ورکړه او هغه تیل ته تو یکړه داغه خواهش پورا نشو اغه يهودي مل تمور شو دلته چې دینه دی دغه خواهشم پورا نشو دی دلته مر دا دوانه فرشتی را روان شو بیا چې راتلی په لار کې ملاو شو دوانه خپلی ډیوټي وکړې د الله رب العالمین تپوس کوي یا رب العالمین ستا یو دښمن یو نافرمانه په دغه سخت حالت کې یا الله تا د هغه خواهش پوره کړه او ستا یو نیک بنده تقوادار مسلمان پرهیزګاره یا الله د هغه خواهش دې پوره نه کړه پکار خدا و چې د دغه خواهش پوره شوی یا الله مونږ ته په دې خبره تعجب الله پاک ورته وفرمایل زه په خپلو کارونو ډېر ښه پوهېږم تاسو ته خو دا خبره ډېره د تعجب ښکاري او یقیني د تعجب دم دا کوم یهودي او کافر چې د ده د ټولو نیکو بدله ما په دې دنیا ورکړې وه خو یو نیکی پاده خام کافری پا دی دنیا کی سچا سر احسان کئی خیگڑا کئی نیکی خو کئی اللہ پا دی دنیا بدلے ور کئی دا یوی نیکی یو نیکی و سروا ویماوی چه ارگا چه دا یو نیکی موتی واخلم او دا خواهش پا دی دنیا پورکم دا غا یو نیکی دا غی پا بدلہ کی بشی زکا میرا غا خواهش پورا او مسلمانم گناہگار دی کمزور دی گناہون تکی اللہ پا دی دنیا کی اللہ فرمائی زت تکالیف راولم پریشانے غمون پیراولم اغا گناہون والا ماف کوم ماف کوم ماف کوم زمان دا دی نیک بندہ مسلمان گناہون کریو یو گناہ پاتے و ایماوی چی اسو نبی گناہگار اخیرت تلاشی قبر تلاشی ایماوی راش دا یو خواہش مپورا کوا دا خواهش چه پزل پاتی شی دا ارمانی پزل پاتی شی دا غیو گناه با دا پی ما نمالا چه رازین صفا برای شی نا غبل می دا نیکون صفا که نظام تا می وقت آغا نافرمانا او دا بل می دا گناهونو نصفا که او زان تا می را وقت فرشته دیر خوش آلش یقینی اللہ پا خپلو کارونو بانده دیر خوشی نایزتمند اللہ پا دی دنیا خو پا طول و مہربان دی پا کافر و پا مسلمان پا دوام خو آخرت کی التا و بیا احسان و خپل رحم اگر صرف پا خپل و بندگان و بندگان کتبا علا نفسه الرحمه مقرر کردی خود پاک پا خپل زان بند رحمت کافر لورکی و مسلمان لورکی زکر دا طول دا اللہ بندگان دی یو نافرمان بنده دی او یو فرمان بردار مرکن ناللہ رحم نگذ مرکن اللہ رحم اس سر سب نے کل کل کافر تا ہدایت کی کل یو مسلمان دا ایمان اخلاص عجیبا نظام دے دا اللہ عجیبا خدایی دا تخپل و کارون باندے دیر خطوی ندی وجہ نا اللہ پاک حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی تاسو دا اللہ پا بندگانو باندے رحم کرے اللہ پا تاسو باندے رحم کی تاسو با دا اللہ دا رحم قابلو گردے خوش تاسو دا اللہ پا بندگانو رحم کردے ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء اگر سری سقطی رحمه اللہ یو لے بزرگ تیر شویدے یو شرابی اولی شرابی اسکل دے ہو شپروتو پا دقی نشی پا حالت کی اللہ اللہ اللہ دا اللہ نمی غشتو خلی دا شراب و گنده و سخاوه پا خورو که پروتو و دا اللہ نومی غشته حضرت سقطی رحمت اللہ علیه و تکینا و بیرا و آغشته دا خلی و لعوین زلا غیق کیه دا غصر کی خود اگه دا زانا نا خبرو خوری و لپاک اکلا چه پا دعس نا پاک خلو بانده دا غا پاک ذات نوم خلی خلی و لعوین زلا و صفه اکلا و لعوین زلا دیر افسوسی پیوکو و بیاتی روان شلا کلا چی داغ شرابی حوش کی راغی چاوتا ہوئی دی پا دیلار حضرت سقطی سری سقطی رحمت اللہ علیہ تیرے دا او استا سری غیق کی خود خلی دا لوین زلا او دیر دا رحم مامی لی دا سرو اغا شرابی دیر پیمان شو او خپل دان تا مخاطب شوی بی حیاء اے بے شرما دنیا خود بانے طول خبر ہوا چلی شرابی دی سری سقطی رحمت اللہ علیہ تم پتہ ہو لگی اگر تم رسواش چلی دا گناہ کیا شراب دا خودے نہ ہو یارے گا دیکھ پل نفس تا ہوئی دا خودے نہ ہو یارے گا توبہ و بات کتاب لکی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ دا شپی خوب بولی دی یو کس و توئی پا خوب کی اے سری سقطی تا دا ما دا خاطره تا دا اللہ دا خاطره دا یو شرابی خلو وینزلا دا یو شرابی خلو دی پاکا کر ستا دا خاطره اللہ دا غزلو وینزلا دا غطیم که دیرا پاسید جماعت تراغ تحجد و منزده پار چه وی قتل پا جماعت که آغا شرابی اللہ تا ولار دی پا تحجد و بان چه کلی سلام وارو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ دی تا پوزو کن سنگا دی توبہ ویستا خیر خوب تا خو مخ کی حالت تی بل شانو اس راغلی اللہ تا والا ناغ شرابی ویتا ہوئی زمانا ولی تا پوس کی زمان حالت خطا تا بیگا خوب کی اللہ بیان کرے دیکھ دون صدق دل سر توبہ استل چې دومره کامل ولی ته بیا په منټونو کې الله جوړ کړو. تا ته خو بیګا په خوب کې چې دی نو الله څه ویلي دي بس دغه ټیک ټیک ټیک یعنې ستا د خاطره الله کې دی نو تا په ما رحم وکړه، ستا د خاطره الله په ما رحم وکړه، زما توبه الله قبول کړه او زه خپل ځان ته ودرولم. د الله د رحمت عزتمندو دا عجیبه نظارې دي. الله په خپلو بندګانو ډېر رحم کوونکي ذات دی. کتب علی نفسه الرحمه، لازم کړی دی، مقرره کړی دی په خپل ځان باندې رحمت. الله پاک فرمایي که تاسو په خپل ځان رحم نه کوئ نو د قیامت ورځ را روانه ده، زه به م ځان ته راجمع کوم او درووم به او حساب کتاب به درسره کوم. لا یجمعنکم الى یوم القیامه، خامخا راجمع به کړم زه تاسو لره ورځ د قیامت ته. لا ریب فیه، چې هغې کې هېڅ شک نشته. الذين هغه کسان خسیرو چې ځان یې په نقصان چې په خساره کې غورځولي دي، انفسهم خپل ځانونه، فهم لا یؤمنون، دوی ایمان نه راوړي. دوی ایمان نه راوړي یعنی دوی هغه استعداد خپل د ایمان راوړو ختم کړی دی، ځان یې خپله نقصان ته غورځولی دی. الله په خپلو بندګانو رحم کوي لیکن دا بندګان په ځان باندې رحم نه کوي. ولهو د دې خدای پاک دپاره ما سکن فی اللیل والنهار، هغه چې اوسیږي په شپه او په ورځ کې دا ټول دپاره د خدای پاک. الله خپل قدرت او شان بیان کوي. وهو السمیع العلیم، او دا خدای پاک اوریدونکی دی او عالم. ما سکن فی اللیل، چې اوسیږي په شپه کې او په ورځ کې قراری بیا مومي. لفظ د سکون دی سکانه، او مراد تی سکون او حرکت دوانه دی. ما سکنه و ما تحرک، که د شپې سکون حاصله ای او که د ورځې حرکت کوي، دا ټول دا څه چې دا د الله دی، د الله نه قبضه قدرت کی. وهو السمیع العلیم، او دا خدای پاک اوریدونکی دی او عالم ذات دی. دا وروستو آیات قل اغیر الله نمکی دا غټ غټ سرداران کافر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغلې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ووی چې ته غریب شوې، تنګ دستې، مال دولت درسره نشته، استا چې دی نو دا پیغمبری دا ډنډوره دې والې ده چې زه پیغمبر یم. د مال جمع کولو اقتدار حاصلولو دپاره تا دا یو طریقه اختیار کړې ده. تا زمونږ په کورونو کې فتنه او فساد اور بل کړی دی، دورونه مې په خپل منځ کې وجنګول، یو مسلمان یو کافر. ته مهرباني وکړه، څومره دولت چې ته غواړې ته صرف د خولې نه وباسه، هغه همره دولت به مونږ تا ته درکړو. ته که مشري غواړې مشري به هم دله درکړو، ملکي به هم دله درکړو. که ستا نور څه مطالبې وي نو هغه هم مونږ ته ووایه، هغه به هم دله ومنو. خو دا د نوي دین خبرې پرېږده، دا تبلیغ پرېږده. اوم هغه زول د پلار نیکه زمونږ چې کومه طریقه ده دین دی په هغې باندې اوسي. غرض یې دا و چې ته وږې شوې، ته غریب شوې، اوس دې دا یو چل جوړ کړی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې الله دا آیات نازل کړي. یا پیغمبره، دوی ته ووایه چې زه خو د داسې رب عبادت کوم، د داسې رب د عبادت دعوت تاسو لم درکوم چې هغه رب مونږ ټولو ته روټۍ راکړي، تاسو لیم درکوي او مال یېم راکړي. او دا تاسو چې د چا عبادت کوئ دا خو تاسو لم روټۍ نه درکوي او مال یېم نه راکوي، هغوی خپل هم محتاج دي. نو د داسې محتاجانو عبادت ولې زه وکړم؟ د هغوی دعوت ولې زه وکړم؟ خلکو ته د هغې دعوت ولې، د هغوی د عبادت ولې خلکو له دعوت ورکړم؟ د هغې ذات عبادت، د هغې ذات دوستي ولې نه کوم چې هغه تاسو ته هم روټۍ درکوي او ماته هم روټۍ راکوي؟ تاسو له هم عزت درکوي او مال یې هم راکوي، تاسو له هم ژوند درکړی دی، مال یې هم ژوند راکړی. قل ووایه ورته پیغمبر، اغیر الله، آیا بغیر د خدای پاک نه اتخذ زه اونیسم ولیا دوست؟ د ولی معنی مفسرینو دلته معبود کړی ده. اتخذ زه اونیسم ولیا معبود غیف فاطر السماوات، چې هغه پیدا کوونکی د اسمانونو دی، والارض، او د ځمکې، د هغې نه علاوه زه بل څوک معبود اونیسم، د عبادت لایق اونیسم؟ وهو يطعم دي خلق تخوراك ورقي ولا يطعم او دي تصوفراك نورقي دي محتاج ندي طول خلق ده محتاج طول كائنات ده محتاج اي پیغمبر دوی ته وایي چې ما پاغه باندې د مخکنه اسلام راوړی دی تابعداري ما د هغې اختیار کړې ده زه کفر او شرک نه کوم قل ووایه ورته یې پیغمبره انی زه چې یم امرتو ما ته امر کړی شوی دی ان اکونه چې شم زه اول من اسلمه اول د هغه چا نه چې هغه تابعدار دی زه د ټولو نه مخکې تابعدار یم فرمان بردار یم ولا تکونن من المشرکین او مه کېږئ تاسو د مشرکانو تاسو ته هم دغه وایم چې شرک مه کوئ او زه هم د دغه خدای تابعداري او فرمان برداري کوم چې تاسو د ډېرو خدایانو عبادت کوئ نو د یو خدای عبادت ولې نه کوئ چې د ډېرو محتاجو ځان محتاجه کوئ نو د هغه بې محتاجه ذات احتیاج ولې نه کوئ چې هغه د هیچا محتاجه نه دي او حاجتونه هغه ذات پوره کوئ چې هغه په خپله محتاج نه وي او چې څوک په خپله محتاج وي هغه به د بل احتیاج څخه تنګ کړي ایا پیغمبر دوی ته ووایه چې زه د دغه رب د ذات نه ډېر یارېږم که زه د هغه نافرماني وکړم نو څنګه مخکې قومونو ته یې عذابونه ورکړي دي ما ته به م عذاب راکړي قل ووایه ورته ای پیغمبره انی زه چې اخاف و یارېږم ان عصیتو که زه نافرماني وکړم ربي د خپل رب نو د څه شي نه یارېږم عذاب یوم عظیم د عذاب دروازې لوی دغه لوی عذاب دغه لوی دروازې د عذاب نه زه ډېر یارېږم من یصرف د چا نه چې واورلی شو عنه د ده نه یومئذ په دقه ورځ د الله عذاب هغه ته واپس شو ختم کړی شو ته فقد رحمه په تا یې سره په ده رحم وکړی شو وذلك الفوز المبين او دا کامیابی دویا دا غټه کامیابی دا دوباره دا سبق وره قل وایا وته پیغمبر سیرو فی الارض اوگرځه پزمکه کی ثم انظروا بیا اوگوره کیف کان عاقبت المکذبین څنګه واقع انجام د تکذیب کوونکو قل وایا وته پیغمبر لمن د پاره د هغه د چا د پاره دی ما هغه فی السماوات چې په اسمانونو کې دی ولارض او پزمکه کې دی قل هو آیا وته پیغمبر یعنی پخپل جواب ورکل الله د پاره د الله دی كتب على نفسه الرحمه مقرر کړی دی لازم کړی دی پخپل ځان باندې رحمت الله پخپل بندگانو باندې رحم کوي لا یجمعنکم خام خراج و بکتا سلرا الی یوم القیامت روز د قیامت تا لاریب فی چې هغه کې هیڅ شک نشتا الذين هغه کسان خسروا انفسهم چې په نقصان کې خپل ځانونه غرزولی دي فهم لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ځکه دوی استعداد ته ختم کړی دی طاقت یې ختم کړی دی ولهو د دې خدای پاک دپاره ما سکنه فی اللیل هغه چې قراری بیا مومي په شپه کې ونهار او پروس کې دا ټول د الله قبضې قدرت لاندې دي وهو السميع العليم او دا خدای پاک اوریدونکی دی او عالم ذات دی قل وایا وته پیغمبر اغیر الله آیا بغیر د خدای پاک نه اتخذ زونی سم ولیا معبود فاطر السماوات چې پیدا کوونکی د اسمانونو دی ول ارض او د ځمکې دی وهو یطعم ولا یطعم دا خدای پاک هر کله طعام ورکوي رزق ورکوي ولا یطعم او د ته هیڅوک رزق نه ورکی دی د چا محتاج نه دی قل تو ته وایه پیغمبر انی زه چې یم امر تو ما ته امر کړی شوی دی ان اکونه چې شم زه اول من اسلم اول د تابعدارونه ولا تکونن او ته مکیږی ولا تکونن من المشرکین او تاسو مکیږی د مشرکانو نه او الله ما ته دا حکم کړی چې ته د مشرکانو نه شي ولا تکونن او ته نشي من المشرکین د مشرکانو نه قل تو ته وایه پیغمبره انی زه چې یم اخاف و یریږم ان عصیتو که زه نافرمانی وکم ربي د خپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دروازې لویې من یصرف عنه د چا نه چې وګرځېده د چا نه چې واړولی شو یومئذ په دقه ورځ د الله عذاب فقد رحمه فتاي سر قد رحم قريشو وذلك هو الفوز المبين او دا كامياب لو يدا چه دا قيامت پور سري كامياب شي صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا الله دا سمو لست الخضايا دا عمل كولو توفيق قرار. يا الله يا الله ترانا رازيش خبل رزام نسيك. يا الله هر عمل ام ده خبل زان دا پارو قرار. يا الله ريا كارينا كفر شرق بدعات ورسومات خضايا من طول پامان كيو سات دا حيو دا پرده جنم نسيك. مردگان اهل اسلام او بخي بیماران کورونو کی اسپتال لو کی خدای شفا کامل ولا ولا. یا الله د دنیا او د اخرت ټول حاجتونه پورا کی. یا الله مون سره احسان معاملو کی په دنیا کې مرا سره خیر غړو کی په اخرت کې مرا سره خیر غړو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.